Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 dzień kwietnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, wygłosił wielkanocne orędzie, w którym apelował o pielęgnację wspólnoty i wrażliwości. Około 1000 osób uczestniczyło w śniadaniu dla osób potrzebujących zorganizowanym przez lubelską Caritas. Podobne inicjatywy odbywały się w całym kraju. W tym serwisie sprawdzimy też, jak święta obchodzone są na Węgrzech. O miejscowych zwyczajach opowie nasz korespondent. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, złożył rodakom życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W orędziu wyemitowanym na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że zmartwychwstały Pan chce mieć wszystkich nas razem we wspólnocie w Kościele Chrystusowym. Dlatego zaapelował o pielęgnację wspólnoty, wrażliwości i słuchania. Arcybiskup Wojciech Polak powiedział, że światło Chrystusa daje ciepło i zaapelował, byśmy robili wszystko, aby ono do nas dotarło. W świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego od ognia zostaje zapalona wielkanocna świeca, paschał. Od paschału również nasze świece. Światło Zmartwychwstałego zostało nam przekazane w dniu naszego chrztu. Wtedy, jak uczył nas papież Benedykt XVI, Pan mówi do tego, kto go przyjmuje, fiat lux, niech się stanie światło. W Gnieźnie ze wzgórza Lecha prymas tysiąclecia wołał światła, więcej Bożego światła. Prymas Polski dodał, że Boże światło jest nam potrzebne, ponieważ ciemność, czyli brak sensu i celu, drogi rozeznania dobra i prawdy, opanowanie rozumu i serca przez zło i grzech jest niebezpieczna. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Wielkanoc przynosi nadzieję na lepsze jutro. Składając życzenia wielkanocne, szef rządu podkreślił, że za nami trudny czas ze względu na pandemię i niepokoje związane z kryzysem energetycznym. Wszyscy solidarnie przez ostatnie miesiące pracowaliśmy, żeby chronić polskie rodziny przed efektami pandemii i skutkami wojny. To, co najtrudniejsze, już za nami, a tegoroczne święta przynoszą nadzieję na lepsze jutro. Życzę wszystkim, aby radość ze zmartwychwstania wypełniła nasze domy, abyśmy przeżyli te święta w zgodzie i wzajemnej życzliwości. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że Wielkanoc to czas nadziei i wiary w zwycięstwo życia nad śmiercią. Około 1000 osób uczestniczyło w śniadaniu wielkanocnym dla osób potrzebujących zorganizowanym przez lubelską Caritas. Uczestnicy spotkali się na placu Caritas Archidiecezji Lubelskiej, by wspólnie się modlić i podzielić posiłkiem. Podczas śniadania rozdane zostały także paczki żywnościowe. Na pewno będą uboższe troszkę święta, bo ceny w sklepach są jakie są, tego się nie da ukryć. Widać chociażby tutaj po ludziach, po liczbie ludzi, więcej potrzebujących ludzi jest. Ale wydaje mi się, każdy stara zachować się tą tradycję. Sama będę, na śniadanie pójdę sam na 1 maja do księdza. Dobrze, że jest to dla biedniejszych ludzi, no bo ja mam czwórkę dzieci i zaprosiłam na święta też. I jakoś tam będziemy spędzać, lepiej, gorzej, ale aby zdrowie i rodzinie. Jutro w niedzielę wielkanocną w stołówce Centrum Wolontariatu przy ulicy 1 Maja w Lublinie dla osób bezdomnych i ubogich zostanie zorganizowane śniadanie wielkanocne. Posiłek rozpocznie się o godzinie 11. Wielka Sobota na Węgrzech ma nieco inny charakter niż w Polsce. Pokarmy są święcone tylko w niektórych miejscach. Z reguły, jeśli gdzieś odbywa się taki obrzęd, to najczęściej oznacza, że mieszkają tam Polacy. Dla Węgrów Wielka Sobota to raczej dzień sprzątania, przygotowań i ostatnich zakupów. W tym kraju nie ma tradycji święcenia pokarmów w sobotnie przedpołudnie. Miejscem, gdzie można się spotkać z tym obrzędem, jest polska parafia w 10. dzielnicy Budapesztu. Jest jeszcze kilka miejsc na Węgrzech, gdzie część wiernych przychodzi z koszykami do kościoła czy na plebanie. Nie znam tego zwyczaju, nie było go u nas. Dopiero odkąd mamy tu w parafii polskiego księdza, zaczęliśmy przychodzić. Mówi Peter Todd, mieszkaniec podbudapeszteńskiego Goethe, którego żona jest Polką. Zwyczaj święcenia pokarmów w sobotę przywożą polscy księża do Polaków mieszkających na Węgrzech. To dużo daje. To przypomina właśnie Polskę i nasze tradycje polskie. Mówi Joanna Karpiniak-Noć, Polka mieszkająca w Goethe, gdzie proboszczem od kilku lat jest ksiądz Krzysztof Miklusiak. Co ciekawe, Węgrzy, szczególnie ci pochodzący z Siedmiogrodu, święcą kosze z jedzeniem w niedzielę przed poranną mszą świętą. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Już teraz czas na serwis sportowy. Mateusz Warianka. Resowia Rzeszów jest o krok od awansu do półfinału play-off o Mistrzostwo Polski. Siatkarze Resowi w drugim meczu pokonali 3-0 Stal Nysa. Pierwsze starcie obu ekip zakończyło się takim samym wynikiem. Resowi do awansu potrzebne jest więc już tylko jedno zwycięstwo. Trzecie spotkanie odbędzie się za tydzień w Nysie. Wcześniej pierwsze zwycięstwo odniósł finalista Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel, który również bez straty seta rozprawił się z Treflem Gdańsk. A w piłkarskiej Ekstraklasie trwa czwarte i ostatnie dzisiejsze spotkanie w derbach Poznania. Lech do przerwy prowadzi 1-0 z Wartą. Wcześniej aż 5 goli padło w Szczecinie, gdzie Pogoń rzutem na taśmę pokonała 3-2 Krakowie. Do niespodzianki doszło w Łodzi. Tam Widzew mimo wsparcia kibiców przegrał 0-2 ze Stalą Mielec. Musimy być przygotowani na każde spotkanie, czy to jest rywal z górnej półki, czy zespół gdzieś, który jest troszeczkę niżej niż my. Ta liga teraz pokazuje nam, jak jeszcze musimy dużo zrobić, jak musimy jeszcze dużo pokazać, żeby zacząć regularnie punktować, tak jak było w pierwszej rundzie. Nikt na pewno nam tutaj za darmo punktów nie odda, mimo tej atmosfery, mimo tego stadionu, mimo to, że gramy w Widzewie. Te zespoły jeszcze bardziej się przyjeżdżają tutaj zmotywowane. Podsumował obrońca Serafin Szota. Rozczarowania nie tylko wynikiem, ale także stylem gry nie krył trener Janusz Niedźwiedź. No my oczywiście jesteśmy bardzo rozczarowani tym wynikiem i też dzisiaj jesteśmy rozczarowani postawą, którą zaprezentowaliśmy na boisku. I nie będziemy od tego uciekać, to był nasz słabszy mecz i nic nie tłumaczy naszej postawy. Dziś komplet punktów zgarnęła też Wisła Płock, która ograła 2-0 Zagłębie Lubin. Teraz zaglądamy do najlepszych europejskich lig. W trwających spotkaniach Nicea remisuje bezbramkowo z Paris Saint-Germain, a to we Francji. W hiszpańskiej La Liga Real Madrid również bezbramkowo remisuje z Villarreal. A jeśli chodzi o włoską Serie A, Juventus gra z Lazio i tu do 20 minuty również bez bramek. Tymczasem Marta Lach zajęła wysokie 6. miejsce w słynnym kolarskim wyścigu Paryż-Roubaix. Najlepsza okazała się Kanadyjka Alison Jackson. Jeśli chodzi o pozostałe Polki, 33. była Agnieszka Skalniak-Sójka, 58. Karolina Kumięga, 69. Marta Jaskulska, a 96. Kaja Rysz. I na koniec jeszcze żeglarstwo. Paweł Tarnowski zajął 7. miejsce w klasie IQ Foil podczas regat Pucharu Świata na Majorce. Polak cieszył się z tego wyniku, tym bardziej, że stawka była bardzo wymagająca. Bardzo się cieszę, jest to doskonały wynik. Kończę zawody, no, tak jak mówię, w pierwszej dziesiątce na ponad 130 mężczyzn. Zjechali się tu wszyscy najlepsi zawodnicy z całego świata. Poziom zupełnie czołówki światowej. Dokładnie ci sami zawodnicy będą startować w tym roku na Mistrzostwach Świata, więc no, wiem na ten moment, w którym jestem miejscu, wiem, co jeszcze trzeba poprawić. Jesteśmy na dobrej drodze. Rywalizujący w olimpijskiej klasie żeglarskiej 49R Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki zajęli 4. miejsce, a 7. w klasie ILCA6 była Wiktoria Gołębiowska. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze parę słów o pogodzie, która jutro będzie trochę w kratkę, bo będzie sporo chmur, ale będą też i przejaśnienia. Najładniejszą pogodę będą mieli mieszkańcy zachodniej części kraju. Im dalej na wschód, tym większe szanse na opady deszczu. Najcieplejszym miejscem kraju będzie Suwalszczyzna. Tam prognozowane jest około 15 stopni. Najchłodniej ma być nad morzem około 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kolejność utworów układają słuchacze. 30 najpopularniejszych obecnie piosenek. Taką tradycją listy przebojów trójki jest to, że zaczynamy od propozycji. Do tego nowości. A tym razem wyjątkowo lista przebojów trójki na naszej antenie w poniedziałek. Do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Ekspert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl.

pray God you can come. Wielka siła muzyki w Trójce dziś między 20 a północą w ten wyjątkowy wielkosobotni wieczór. Niech więc w dalszym ciągu zabrzmi siła kobiecych głosów. All Saints to będą churalne śpiewy w piosence Pure Shores, a potem solowa Agnieszka Chylińska o tym, że kiedyś do ciebie wróci. To call my number.

twarz. Ktoś przechodzi, trąca łokciem, wzrokiem pluje w nas. Szeptem mówię, mała, patrz. Cywilizowany świat. Potem obejmuję ją, odpływamy w dal. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w odkład gwiazd. Mała, zamyć to, co wstał. Dookoła głosów sto. Ten w skórze to tran. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała, zająć to, co ja. Pierwsze miejsca na trójkowej liście przebojów odpowiednio w roku 1982 i 1984. A James Blunt zaśpiewa o roku 1973. To był zdecydowanie bardzo dobry rok. Potem jeszcze tylko Kora z tekstem Noblistki. I spotykamy się po godzinie 22, aby spędzić jeszcze 2 godziny pod hasłem Wielka Siła Muzyki w Trójce. Known that what seems so strong.